Kola loših žena, nema me, zbog para dugova problema. Diesel, diesel, ceo Stalin diesel. Puni pasuš bez jedne vize. Za devize svaka bida grize. Troši kao diesel, nokti šminka frize. Kola klize, sve nam ide ize. Pusti pesmu Spotify ili diesel. Svet je posto keš i golotinja. Od soma sve do konja. Koja si životinja? A muči me pitanje, o da li bi me volela i da nemam keš. Ovim gradom hoda živi leš, zbog tebe noćas. Nema me, nema me, noćas nema me, nema. Nema me, noćas nema me, nema. Nema me, zbog alkohola loših žena. Nema me, zbog para dugova problema. Nema me, noćas nema me, nema. Nema me, noćas nema me, nema. Nema me, zbog alkohola loših žena. Nema me, zbog para dugova problema. Blica, blica, telefon mi blica. Imam pet žica kao tamburica. Oko mene hasal, gledam del boje verotnije. Braća rade kardio, bežanje od robije. Zeldi, zeldi, ceo styling zeldi. Krva bitak, puno lesni, viski, maki, šeldi. Somove i konje. Hoću sve životinje jer bojim se dve stvari. Promaje i sirotinje. A muči me pitanje, o da li bi me volela i da nemam keš. Ovim gradom voda živi leš, zbog tebe noćas. Nema me, nema me, noćas nema me, nema. Nema me, noćas nema me, nema. Nema me, zbog alkohola loših žena. Nema me, zbog para dugova problema. Nema me, noćas nema me, nema. Nema me, noćas nema me, nema. Nema me, zbog alkohola loših žena. Nema me, zbog para dugova problema.